e același decor ca anul trecut. E același fior, nu-l știu de demult. Sunt același om, dar un pic mai bătrân. E același colin, îl știu pe de rost. Lângă același prad mă simt norocos și l-aștept chiar și acum pe bătrânul Moș Crăciun. Și ne-am schimbat și am uitat că ne-am certat, ne-am împăcat, ne te-am mințit. Să știi că știu că am greșit. Îți promit să încerc să fiu un pic mai bun. Îți promit fac un pic de timp să stăm de vorbă până în zori. Să uităm de cât e ceasul și de ce se întâmplă afară. Să uităm și de probleme și de cum ar fi în altă țară. Să uităm de toate. Hai să uităm, hai de, să uităm de toate. De toate grijile rămân în spate. Și ne-am schimbat și am uitat că ne-am certat, ne-am împăcat, ne-am mințit. Să știi că știu că am greșit.